Snackbar Het Zonnetje, Dorpstraat 82 in Wervershoofd, presenteert de lekkerste menus van West-Friesland. Bijvoorbeeld biefstuk voor maar 16,50 of schnitzel voor maar 14 gulden. Natuurlijk zijn beide menus compleet met patat of gebakken aardappelen met diverse groenten. U hoort het, voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Helaas is deze advertentie te klein om ons gehele assortiment op te noemen. Vanaf heden zijn wij ook weer op maandag op velerlei verzoek geopend. Beleefd aanbevolen, Snackbar Het Zonnetje, Dorpstraat 82 in Wervershoofd.